ای داستای گل مرحبا بابوی ریحان آمدی، بابوی ریحان آمدی، جان همه عالم شدی کز عالم جان آمدی، کز عالم جان آمدی. ای داستای گل مرحبا بابوی ریحان آمدی، بابوی ریحان آمدی، جان همه عالم شدی کز عالم جان آمدی، کز عالم جان آمدی. کردا خلیل اچا کری یوسف بجان فرمان بری، کردا خلیل اچا کری یوسف بجان فرمان بری، کز عالم پیغمبری محبوب سبحان آمدی، محبوب سبحان آمدی، کز عالم پیغمبری محبوب سبحان آمدی، محبوب سبحان آمدی. ای دستای گل مرحبا بابوی ریحان آمدی، بابوی ریحان آمدی، جان همه عالم شدی کز عالم جان آمدی، کز عالم جان آمدی. عیسی غلام درگهت موسی بود هم بردرت، عیسی غلام درگهت موسی بود هم بردرت، رف رف بود جولان گهت تا تو بجولان آمدی، تا تو بجولان آمدی، رف رف بود جولان گهت تا تو بجولان آمدی، تا تو بجولان آمدی. ای دستای گل مرحبا بابوی ریحان آمدی، بابوی ریحان آمدی، جان همه عالم شدی کز عالم جان آمدی، کز عالم جان آمدی. آن خصم نافرمان تو زد سنگ و بر دندان تو، آن خصم نافرمان تو زد سنگ و بر دندان تو، با آن لب خندان تو با خون دندان آمدی، با خون دندان آمدی، با آن لب خندان تو با خون دندان آمدی، با خون دندان آمدی. ای دستای گل مرحبا بابوی ریحان آمدی، بابوی ریحان آمدی، جان همه عالم شدی کز عالم جان آمدی، کز عالم جان آمدی. ای شمس تبریزی لقا بر خوان درود مصطفی، ای شمس تبریزی لقا بر خوان درود مصطفی، زیرا که در بستان سرا مرغ خوش الحان آمدی، مرغ خوش الحان آمدی، زیرا که در بستان سرا مرغ خوش الحان آمدی، مرغ خوش الحان آمدی، ای دستای گل مرحبا با بوی ریحان آمدی، با بوی ریحان آمدی، جان همه عالم شدی کز عالم جان آمدی، کز عالم جان آمدی.